إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية دوزانغو إسلام نكوسيني كمشى الله سبحانه وتعالى فموجنا كيوسي نفسيانغو. عباد الله، كلا مسلم أنا تكيو أفهام يا كوانبا أهل السنة نما علماء وأهل السنة wameweka misingi kupitia Qur'an na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakaweka misingi ambayo Ahlus Sunnati wal Jamaa wanapita juu yake katika kutekeleza mambo ya dini yao. Biidhnillah, mimi nitautaja msingi mmoja peke yake. Alafu nitataja kwa sababu gani nimeutaja msingi huu na nikauchagua kuuelezea msingi huu, hata kama kwa uchache katika dakika hizi za khutuba ya Aljumua. Msingi wa at-ta'a, utiifu. Ta'atuhum lil-umara, kuwatii kwao watawala viongozi. Wa adamul khuruji alayhim, na kutotoka dhidi yao, kuasi au kutoka kwa silaha katika kuwapindua. Ima kutoka kwa kuasi, wasitekeleze, wasikubali zile amri zao, au wakatoka dhidi yake, dhidi ya watawala, kwa kuchukua silaha kutaka kuwapindua. Msingi huu unatajwa katika vitabu vya itikadi vya Ahlus Sunna, kadhalika vitabu vya hadithi, ambao makundi mengi ya batila yamekhalifu msingi huu, na wengine wanarudi nyuma baada ya kupata matatizo. Lau kama wangelishika yale maneno ya mwanzo, yasingewakuta mambo hayo biidhnillah. Ndio maana ukisoma utakuta maneno haya yako wazi katika vitabu vya itikadi vya Ahlus Sunna. Mfano, miongoni mwa walioandika vitabu kuelezea itikadi ya Ahlus Sunna ni al-Imamu al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ni mtu aliyezaliwa mwaka 175, amefariki 264, si jana wala juzi. Katika wanafunzi wa al-Imamu Shafi'i رحمه الله تعالى katika sharh as-sunnah yake akaandika maneno haya, wa ta'atu li ulil amri, na kuwatii watawala, wenye kutawalia mambo ya Waislamu, kwa maana viongozi, fima kana inda Allahi azza wa jalla mardiya, katika lile ambalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lenye kuridhiwa, kwa maana katika mambo yasiyokuwa maasiya. Kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, innama at-ta'atu fil ma'ruf, utiifu ni katika ma'ruf, lile ambalo linafahamika kuwa ni jema, ni zuri, halija khalifu sheria. Pia akasema wajtinabu ma kana inda Allahi muskhita, na kujiepusha na lile ambalo mbele ya Allah lenye kuchukiza, ni madhambi. Hatuwezi kuatii taani katika lile ambalo linaridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini likija lile ambalo haliridhiwi, hapo tunajiepusha, hatutii. Watarkul khuruji, na kuacha kutoka dhidi yao, inda taaddihim wa jawrihim, wakati wa kuvuka kwao mipaka na wakati wa kufanya kwao dhulma, hatutoki dhidi yao. Kwa maana anaweza mtawala akakufanyia dhulma leo, alafu kesho akaamrisha jambo ambalo lipo katika toa. Je, ulipinge lile kwa sababu jana alikudhulumu? Hapana. Madhali limekuja jambo ambalo linaridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi katika hilo tutalifuata kwa ajili ya kutekeleza maelekezo na mafunzo ya dini. Akaendelea na maneno yake, wataubatu ila Allahi azza wa jalla, akaendelea mpaka mwisho, lakini kipengele hichi kadhalik. Al-Imam al-Tahawi Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, na yeye pia ana maneno, mtu wa mwaka 321, anazungumza kwamba wala nara al-khuruja ala a'immatina, na wala sisi hatuoni kwamba inafaa au kufaa kutoka dhidi ya viongozi wetu, wa ulati umurina, na watawala ambao wanasimamia mambo yetu, hatuoni kwamba jambo hilo ni sawa sawa. Wa injaru, hata kama watafanya dhulma. Yale maneno aliyozungumza mtu wa miaka ya 264 iliyokufa na mtu wa miaka 300 anayakariri tena maneno, mfano wa maneno yale katika maana yake. Wala nad'u alaihim, wala hatuwaapizi sisi tukawaombea laana na kukaa itikafu za kuwaombea dua marais na mawaziri. Ahlusunna wako hivyo. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, na wala hatuondoi mkono wetu, mkono wa utiifu kwao hatuondoi. Tukaasi, tukapanga mipango na kukaa vikao vya usiku wa manane dhidi ya watawala, hawako hivyo ahlusunna. Wanara ta'atahum, na tunaona kwamba kuwatii wao, min ta'ati Allahi azza wa jalla faridhatan, ni faradhi kwa lile ambalo wamemtii Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo liko sawa sawa katika dini. Wakidisema tukiwatii sisi tunaona ni faradhi kwa sababu lile wamemtii Allah katika lile. Ma lam ya'muru bi ma'siyatin, muda wa kuwa hawajaamrisha jambo la maasiya. Wa nad'u lahum, na tunawaombea wao dua nzuri nzuri, bisalahi, kwa wema, kwamba wawe watu wema. Walmuafa, tunawaombea afya, atuwaombei laana. Hayo ni maneno ya al-Imamu at-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya yana asli. Ukisoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi ambao wameamini, ati'u Allah, mtiini Allah, wa ati'u rasul, ikarudiwa tena fiili, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawezi kuamrisha lilokuwa kinyume na Allah. Lakini ilipokuja wa ulil amri, kuja wa ati'u ulil amri, wa ulil amri minkum, na pia watiini viongozi wenu wenye kutawalia mambo miongoni mwenu, muwatii kwa yale ile toa ya Allah na toa ya mtume, wakimtii Allah na wakimtii mtume katika hilo watiini. Lakini ikiwa ni kinyume ya toa ya Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, msiwatii. Kwa sababu ulil amri katika maana iliyotajwa, ama maana ambayo al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pia maana ameitaja pia katika tafsiri yake maneno ya Abu Huraira kwamba ulil amri hapo ni hum al-umara wal-wulat, viongozi na watawala katika maana zake. Kadhalik Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alishtakiwa, akapewa malalamiko kuhusiana na mmoja katika watawala kwa yale mambo anayoyafanya. Al-Walid ibn Uqba, maneno aliyowaambia, akawaambia isbiru, fanyeni subira, fa inna jawra imamin, kwa sababu dhulma ya mtawala 50 aman, miaka 50, khairun, ni bora min harji shahrin, kuliko mauaji ya mwezi mmoja. Pakatokea machafuko ya mwezi, bali mwezi pia mwingi, yatokea machafuko, watu yametokea machafuko katika miji yao na nchi zao, wiki moja ikaangamiza maelfu ya watu, kukana mtawala jeuri. Maneno haya watu ukisema waona kwamba watu wamekuwa wanyonge, watu wanaacha kufanya mazoezi, wakapigana, wakafanya kadha. Hapana, haya ni maneno wanazungumza maswahaba kwa yale waliyoyasikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe hayo yako umemsikia nani? Kadhalika Anas ibn Malik ambaye amehudumia nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10, yuko na mtume sallallahu alaihi wasallam, unafikiri kwamba atakuja mtu awe na akili zaidi ya kuelewa maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zako kuliko alivyoelewa Anas ibn Malik? Anas ibn Malik pia naye alipewa mashtaka kuhusiana na Al-Hajjaj Al-Thaqafi, na yeye pia akawaambia maneno isbiru, fanyeni subira, fa innahu la yati alaikum zamanun, kwa sababu mambo yalivyo hauji kwenu nyinyi mwaka wala zama zozote, illa alladhi ba'dahu sharrun minhu, ila ule ulio baada yake ni shari kuliko huo. Kwa maana haya mlioyaona ya mtawala, haya mukataka kufanya matatizo, huo unaokuja huo ni mbaya kuliko huo. Si watu waweza kushangilia labda amekufa mtu fulani au mtawala fulani mtoka mfano wakasha, lakini baadaye wakabadilika watu wakaeleza maneno mengine, na huenda watu wengine wakaona bora angekuwa fulani. Yanatokea mambo kama hayo. Kwa hiyo mambo kama haya yanatajwa kwenye Qur'ani, katika sunna, kadhalika al-a'imma wakayakadhiri katika vitabu vyao kwamba ni misingi katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله دوغزانغ وإسلام نتتاجى ما يليزو يا mmoja katika washereheshaji wakubwa katika matni ya Tahawiyya, yale maneno ya Abu Ja'far, kwa sababu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika washereheshaji wakubwa wa hii matni ya Tahawiyya alikuwa anasherehesha yale maneno aliyozungumza, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, akasema wa amma luzumu ta'atihim, na ama kulazimiana na kutiifu wao, kuwatii wao, wa injaru, ijapokuwa watafanya dhulma, fali annahu yatarattabu ala lkhuruji min ta'atihim, kwa sababu yanapangika katika kutoka dhidi yao, kuwacha ta'a yao, min almafasidi, panapatikana uharibifu na mafisadi, adhaafu ma yahsulu min jawrihim, panapatikana ufisadi, mafisadi makubwa kuliko yanayopatikana katika dhulma yao. Maandamano watu wanayofanya, huenda wangebaki wakadhulumiwa kwenye hizo kodi na vitu vingine, mambo yalikuwa yanakwenda. Lakini kuliko wakijaribu kutaka kufanya mapinduzi au kuasi katika amri zinazotolewa na mtawala, na wala hazijapingana na maelekezo ya dini. Akasema bal fi sabri ala jawrihim, lakini katika kusubiri ile jeuri yao na dhulma yao wanayoifanya, takfiru sayiat, kuna kusamehewa madhambi, wa mudhaafatul ujur, kuna kuzidishiwa ujira na thawabu. Fa inna Allah ta'ala, kwa sababu Allah aliyakuwa mitukuka, ma sallatahum alaina, hajawasalitisha viongozi waovu juu yetu, illa lifasadi a'malina, isipokuwa kwa uharibifu wa amali zetu, ubaya wa amali zetu, matendo yetu mabaya, akawekwa mmoja katika sisi akawa anatusimamia. Waljazaa min jinsi al-amal, na malipo ni kulingana na amali uliofanya. Akaendelea na maneno yake. Maneno haya anasherehesha, na huyu ni mtu wa miaka 793 alipokufa, anasherehesha maneno ya mtu wa miaka ya 321. Lakini makusudio ni yale yale mamoja, kwa sababu itikadi ya Ahlusunna ukiisoma ndio ilivyo, wapo katika watiratin wahida wa namatin wahid, wapo katika barabara moja aliyoyasema mtu wa mwaka 100 na atakayesema leo wa 1400, na yanalingana kwa sababu masdari zao ni moja, Qur'ani na Sunna. Hayawezi maneno yakapishana. Maneno kama haya unavyoyasoma katika miji yetu hii na baadhi ya makundi kwa yale wanayoyafanya, hasa wale Al-Qaadiyya, makhawariji ambao Al-Qaadiyya, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Al-Qaadu, makhawariji ambao ni Qaadiyya, Al-Qaadu min al-khawarij kanu la yurauna bil harbi, walikuwa haonekani katika vita, hawaingii au katika viwanja huko Somali wala huko Afghanistan wala wapi, hawendi wao. Bal yunkiruna ala umara'i al-jawri hasaba taqa, bali wao wanawapinga wale watawala wenye kufanya dhulma kiasi cha nafasi yao, na upata nafasi wanapinga. Inawezekana mara nyingine wanaandika katika mitandao, wakaandika viperushi, wakaandika na message kuwashawishi watu, wakakaa vikao, akahudhuria, akatoa rai yake, akarudi. Humjui huyo, lakini kikikaliwa kikao yeye anahudhuria, anatoa rai. Wapo watu wao hata katika miji yetu pia, wapo wanafanya hivyo, wayaduuna ila raihim, na wanalingania kuita watu kwenye rai yao, wayuzayinuna maa dhalika alkhuruja, na wanapamba pamoja na hiyo rai yao, wanapamba kule kutoka dhidi ya watawala akiwa njificha, na wanakuelezea vizuri kabisa, wanasherehesha mambo. Maneno kama haya yamezungumzwa, kumbukumbu ambazo ninazo ni zaidi miaka 20 iliyopita, baadhi ya makundi yalifanya mambo yakazungumzwa maneno kama haya, wao wakawaona watu kwamba hawa ni vibaraka. Na mengine zaidi ya hapo, maandamano yamefanyika, hayo maandamano ya Mbuchai, sijui kwingine kuna maandamano mengine yamefanyika, ukienda huko Zanzibar si utangu wa Yosef akawawa huko, na wapo watu waliopata athari mpaka leo utawajua. Na maandamano hayo walitoka watu wengine ambao wanadai sunna, na mfuatilieni yalianzia wapi maandamano hayo, na waliotoka hawapo mpaka leo, wakati ule walikuwa walinganii sunna. Kadhalika maandamano ya Dibagula kwamba Yesu si Mungu, pia wametoka watu ambao leo tuko nao katika usalafi, lakini na wao walikuwemo na tawajua pia. Wakati ule maneno haya yapo, maneno ya miaka 300, mtu wa mwaka 175 ameandika Al-Imam Al-Muzani. Lakini kwa sababu sunna katika miji yetu haikuwa imeelezewa kwa utaratibu huu wa yale maelekezo sahihi, wapo watu wamerudi, wapo watu wengine wamebaki. Na mpaka karibuni hapa miaka kama 18-15 iliyopita, mambo ya sensa wakagomea pia Tanzania ya bara na Zanzibar pia wakagomea, bali walimiitwa watu na watawala kwamba waambieni watu waandike, wakasema hapana, kwa sababu kuna watu fulani nyavu zao mlichukua, kuna kule barabara ikuwa kadha, wanajifanya wao ndio watawala. na wengine wakalala ndani pia wakafungwa. Sasa mambo yamekwenda, maneno kama haya wametamani makhawariji kuwaua baadhi ya maduati wa Ahlusunna, bali wamewaua baadhi ya ndugu zetu kwa sababu wakiambiwa maneno kama haya. Wengine baada ya kufinywa wametolewa, utawasikia sasa wakisema kwamba unajua mimi nimeshaona kwamba haki hapa duniani haipatikani, haki inapatikana mbele ya Allah huko akhera. Haya, hiyo miaka yote wewe ukifikiria haki inapatikana vipi? Kwani wewe maneno huyasikii wakisema wanachuoni wa Ahlusunna? Wewe uzioni ayati zikisoma nyuso zile zile za miaka ile 20 iliyopita, ndio nyuso hizo hizo ambazo leo tunaziona zinawachajiisha watu, na sisi hao tulikuwepo pia mengine. Bali watu ikawa wanazua itikafu, ikitokea masala ya sensa watu wanakaa itikafu siku tatu wasipatikane majumbani, lakini wake zao wamewaacha nyumbani kwa sababu ya jahili, ujinga wa kutozijua nususi za Ahlusunna. Mpaka mtu akipata balaa, ule mkono wa mtawala ambao wewe jana ulikuwa unamzuia ukimfinya, akitoka ataeleza kwamba hatokubali salafia, lakini ataogopa watawala. Na masalafi wako vile vile wanayasoma maneno haya mpaka leo, na biidhnillah yataendelea kusomwa na kusomeshwa katika maraki za Ahlusunna na kushereheshwa, kwa sababu ndiyo salama ya raia na watawala. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.